Cantique numéro 10. Pa e tongoma de le bla nunonde we wa agon wi we di le mi se pe po ye yi po je mi ze ni klu Jawu ki klo we ni etan kwa gbe ton tin te kakayi ki go planji ye we taga kwe po ye yi po je Yeah.